mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, stamattina. Maria Simina? Mi sono alzato, gli ho trovato l'invasor. Τι νομίζουν, ότι εμείς δεν πονάμε? Υπάρχει κάποιος που να νομίζει ότι δεν πονάνε? Η συγκεκριμένη, ο Σαμαράς και η παρέα του μαζί με τη Δημάρ, μαζί με τον Βενιζέλο. Νομίζω όλοι οι Έλληνες πονάμε επειδή πονάνε αυτοί. Πονάμε αυτούς, δεν πονάμε εμάς. Είναι λογικό, παρακολουθήσαμε το δράμα προχθές ενός πρωθυπουργού και 153 βουλευτών εκπροσώπων μας. Τους έχουμε στείλει εμείς εκεί, ευτυχώς και προσωπικώς. Είναι ένα απάγγιο αυτό, ότι ποτέ δεν έχω ασχοληθεί με αυτούς που ψηφίζουν τέτοια. Ποτέ δεν είχε πάει το χέρι μου. Είναι κάτι μες στην φωτιά. Να λες τουλάχιστον ως προσωπική της θωράκιση ότι εγώ δεν έχω επιλέξει κανέναν από αυτούς. Τέλος πάντων, τους είδαμε προχθές να έχουν αυτόν τον πόνο και αυτόν τον καημό για όλα αυτά τα μέτρα που αναγκάστηκαν να πάρουν και τα δάνεια δεν έρχονται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δέχομαι ορισμένοι να έχουν ορισμένες αποκλειστικότητες. Μαρία Σιμίνα, Ασημίνα, έλα εδώ, Μαρία. Αλλά να νομίζουν ότι έχουν και την αποκλειστικότητα της ευαισθησίας, το μονοπόλιο της ευαισθησίας στον ανθρώπινο πόνο, τι νομίζουν, ότι εμείς δεν πονάμε? Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρ που με έχεις έτσι μπηχτου κέφαλα. Παρτιτσιάνο, πορτά μη φύγια. Ο μπέλα τσιάου, μπέλα τσιάου, μπέλα τσιάου, τσιάου, τσιάου. Εμείς δεν πονάμε. Παρτιτσιάνο, πορτά μη φύγια. Εμείς σεν το τιμωρίρ. Εμείς δεν πονάμε. Ανέβασε με βρε, δεν λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω, σαν σφουγγαρόπανο. Πονάνε, ότι πονάνε πολύ και οι προηγούμενοι πόναγαν, αλλά έπαιρναν συνεχόμενα μέτρα. Και συνεχώς μέτρα. Αυτό είναι μια σαδιστική προσέγγιση, μαζοχιστική, όπως και να το δει κανείς. Πήρε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχει γίνει πια νόμος και θα περάσει. Εφαρμόζεται ήδη στην κοινωνία. Δεν βλέπετε με τη χαρά η κοινωνία και με τη συνένεση τα δέχεται όλα αυτά. Πήρε 153 ψήφους, όπως ξέρουμε. Μας έλεγαν τον Μάιο, τον Ιούνιο, όταν έγιναν και οι δεύτερες εκλογές, ότι φτιάχτηκε μια κυβέρνηση με τρία κόμματα, πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Η Δημάρ από τα αριστερά, το Πασόκ, το ό,τι είχε μείνει, η Νέα Δημοκρατία έκαναν μια κυβέρνηση 178-179 βουλευτών. Η πιο ισχυρή κυβέρνηση λοιπόν που είχαμε ποτέ, θα έφερνε ένα νόμο που θα έσωζε μια για πάντα και θα μας άφηνε στο ευρώ να τελειώσουμε με όλα αυτά που λεγόντουσαν. Ήρθε η Μέρκελ. Έγιναν συζητήσεις 6 μήνες και κατάφεραν να το περάσουν οριακά. 153 μετά από όλα αυτά. Δεν έχουν ούτε το πολιτικό έρισμα, ούτε το ηθικό έρισμα να κάνουν απολύτως τίποτα. Και μόνο αυτό ότι κατάφεραν μετά από τόσους μήνες, τόση βαβούρα, τόση στήριξη απ' έξω και τόση αλλαγή και τέτοια αλλαγή των Ευρωπαίων, όπως την έλεγε ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι μαζί με τους παπαγάλους τους, και μόνο που κατάφεραν το 153 είναι μεγάλη ήττα, πανηγυρική ήττα. Είναι κάτι που μας κάνει ευτυχισμένους πραγματικά. Και ας λένε όλα αυτά ότι θα χρεοκοπήσουμε, είναι αλλού οι άνθρωποι. Όποιος κάνει βόλτα σε απλούς ανθρώπους καταλαβαίνει ότι η φράση «θα χρεοκοπήσεις» δεν λέει τίποτα απολύτως, γιατί έχουν χρεοκοπήσει όλοι και έχουν γίνει και παράνομοι όλοι. Υπάρχει μια δεύτερη ζωή από κάτω, παράνομη, με μαύρα λεφτά. Όποιος μπορεί, όπου μπορεί, προσπαθεί να βρει τρόπους να σωθεί από αυτή τη λέλαπα που συμβαίνει από πάνω. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του λόμπι του Ευρώ, το οποίο κλονίζεται, ο πρωθυπουργός προχθές έταξε. Και ακόμα παλεύω προσωπικά και διαλέγω το σωστό ρήμα, παλεύω για να πάρουμε άμεσα παραπάνω από τα 31 δισεκατομμύρια. Φέρε τα 31 τώρα που πρέπει να έρθουν λάθος, που έπρεπε να είχαν έρθει από τον Ιούνιο, και τα παραπάνω δεν πειράζει, ας μην έρθουν τα παραπάνω. Φέρε αυτά που ούτε ο Σόιμπλε θέλει να στα δώσει, ούτε τα άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Προφανώς πόνταραν οι άνθρωποι στη δική μας φαγωμάρα. Τα καταφέρατε, ψηφίσατε με 153 και δεν ξέρουν τώρα τι να κάνουν. Φέρε τα 31 και δεν πειράζει για τα παραπάνω, έτσι κι αλλιώς για τα 31. Κάτι ψίχουλα, αυτά που τα σπουργητάκια τσιμπάνε τις κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα. Κάτι ψίχουλα θα πάνε στην υποτίθεται οικονομία που υπάρχει ακόμα κτλ. Κτλ. Φέρε όμως έστω και αυτά και άστα παραπάνω για κάποια άλλη στιγμή. Είχε δει το πρωί τον Ομπάμα που ευχαρίστησε την σύζυγο, όπως κάνουν όλοι οι Αμερικανοί, έτσι και αυτό το βράδυ ευχαρίστησε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον ανθρώπινο πόνο για τη στήριξη σε αυτή την προσπάθεια. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τις Μυγδαλιές, τα Τρίκαλα και τους Φόρους. Τέλος και προσέξτε το αυτό, για πρώτη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά το Μίνωα, το Ροδάμανθο και τη Σαρπιδόνα. Και πάνω απ' όλα θα ευχαριστήσω τα καθάρματα του συστήματος. Ευχαρίστησε και τα καθάρματα. Νομίζω ήταν πολύ καλές ευχαριστίες. Συγκινηθήκαμε εκείνο το βράδυ και ξυπνάμε χθες το πρωί. Εγώ δεν είχα έρθει εδώ γιατί λόγω φωνής ακούτε και τα λοιπά. Ευχαριστούμε και την Κάτια τη Μακρύ που μαζί με τον Αποστόλη συνυπήρξαν εδώ για κανένα δεκάλεπτο. Ήταν μια πυρηνική σύνδειξη αυτό που συνέβη χθες. Το άκουγα από το σπίτι και με βοήθησε να γίνω και καλύτερα, είναι η αλήθεια. Ξυπνάω χθες το πρωί και ενώ είχα αφήσει ένα θρίαμβο το βράδυ, χειροκρότησαν κιόλας οι βουλευτές, 153 πέρασε, σώθηκε η χώρα, τελειώσανε οι χρεοκοπίες, οι συζητήσεις, δεν θα ξαναπαρθούν άλλα μέτρα, με αυτά εγώ έμεινα το βράδυ. Ξυπνάω το πρωί και αντί να πανηγυρίζει το σύμπαν, αυτό το γνωστό σύμπαν των γνωστών συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης, παπαγάλων και βουλευτών, όλοι αυτοί είναι καμιά πενταριά άτομα που κατακλείζουν το δημόσιο λόγο και τα μέσα επικοινωνίας. Αντί να πανηγυρίζουν όλοι αυτοί, μυρολογούσαν, διαλυόντουσαν και σφαζόντουσαν. Και το Πασόκ σφαζόταν μεταξύ του και οι βουλευτές μεταξύ τους. Και βεβαίως είναι η μοίρα του προσκυνημένου να μην τον εκτιμάει κανείς και κυρίως να μην τον εκτιμάει το αφεντικό του όταν προσκυνάει. Κατάφεραν έναν λαό ολόκληρο, μια διαδικασία με τα πραξικοπήματα και όλα αυτά που κάνανε προχτές, να περάσουν αυτό που θέλανε για να δείξουν στους Ευρωπαίους ότι είμαστε πολύ καλά παιδιά. Και από χτες το πρωί να αρχίσουν, επειδή έκανε ο Σόιμπλε τη δήλωση, μα τι άλλο να κάνουμε, μας ζητήσατε να πάρουμε αυτά τα μέτρα, τα πήραμε, γιατί δεν μας δίνετε τώρα τα λεφτά, χωρίς να ξέρουν από παραμύθια, από ιστορίες, από ταινίες, ότι το αφεντικό, αυτό που πρώτο δεν συμπαθεί και δεν εκτιμά, είναι τον εθελοντή και κατά συρροή ξεπουλημένο. Αυτό δεν τον θέλει κανείς. Αλλά προφανώς δεν έχει γίνει μάθημα εδώ. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στον κύριο Φώτη Κουβέλη, σοβαρός και σύμφωνα με μια έρευνα πάλι χτες βράδυ στη τηλεόραση του Sky, είναι πρώτος στη δημοτικότητα. Παρόλα αυτά, είναι πρώτος στη δημοτικότητα. Το χιούμορ του Έλληνα δεν τελειώνει ποτέ. Μεταξύ του λαού μας. Δεν μας αφορά η προοπτική να διαδραματίσουμε έναν ανορθωτικό ρόλο μετά την καταστροφή. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή. Σε πελίρε, σουλα μοντάνια. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε κομμουνιστής. Σε πελίρε, σουλα μοντάνια. Σότο λόμπρα τουν μελφιό. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή. Μπράβο! Και το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά, ακόμη και με τα παρόν που ψήφισε και με την γελιότητα. Δεν το είχαμε ξαναδεί, δεν το περιμέναμε τόσο πολύ πια. Μας έχουν ξεπεράσει Ψαριανού και Οικονόμου. Οικονόμου είναι εκείνος ο βουλευτής που το πρώτο μνημόνιο δεν το ψήφισε. Διεγράφει, δεν ψήφισε το δεύτερο. Θέλει με τα μανίας να ψηφίσει το τρίτο και τον κρατάνε με νύχια και με δόντια. Για το δε Γρηγόρη Ψαριανό, λίγα κανείς μπορεί να μπει. Περίμεναν έξω από την αίθουσα να δούνε πώς θα πάει. Μπας και έχουμε διαρροές επιπλέον από τους άλλους, ώστε να μπουν μετά. Να είναι αυτοί οι δύο που θα σώσουν τη χώρα από την καταστροφή. Νομίζω δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα παραπάνω. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που γίνονται. Εγώ μέσα στη μαυρίλα, τη δυστυχία και την καταστροφή έχουν ξεκαθαρίσει τόσο πολύ τα πράγματα. Έχουν διαλυθεί ψευδεστήσεις, έχουν πέσει μύθοι που μπορεί και να υπήρχαν. Σε πολύ κόσμο υπήρχαν. Και πραγματικά είναι ωραίο να τους απολαμβάνεις μέσα στη σαπίλα τους και μέσα στη βρωμιά τους. Στη χωματερία που πραγματικά ανήκουν. Ο Βενιζέλος έκανε μια ωραία τοποθέτηση, όλες οι τοποθετήσεις του Βενιζέλου είναι ωραίες, αλλά αυτή επειδή ήταν σεξουαλικού περιεχομένου ήταν λίγο πιο καλή. Τώρα από πίσω είναι τραγικό. Το μπροστά έχει δυσκολίες, αλλά είναι το μόνο που μπορεί να δώσει δυναμική και ελπίδα στη χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε ο κομμουνιστής. Εγώ λέγομαι Χριστοφιλοπούλου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Να και κάτι ευχάριστο, ξέρει το όνομά της. Αυτός που μας λέει ότι ο Σαμαράς υπήρξε, κάνει λάθος, είναι κομμουνιστής, είναι ο Βορύδης. Προχθές, από τη Βουλή. Ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο με τις τοποθετήσεις του. Να μην την ξεχάσω αυτή την ανακοίνωση εδώ που μας στέλνουν τα παιδιά από την Γλυφάδα. Να πούμε ότι αύριο έχει κάλεσμα η πρωτοβουλία αντιφασιστικής δράσης στα Νότια. Νίκο, σε αφορά, είναι και ο Ιχολίτης εδώ, είναι από εκεί. Πορεία ενάντια στο φασισμό και την κρατική καταστολή, Σάββατο 10 Εντεκάτου, 11 που μου, το πρωί δηλαδή, προσυγκέντρωση πλατεία Αγίου Παύλου, Άνω Γλυφάδα. Θα πας, μένεις και κοντά. Λοιπόν, αύριο 11 ώρα πορεία έχουν εκεί, ευχαριστούμε για το μήνυμα, το είπαμε. Βενιζέλος, να μείνουμε λίγο στο Πασόκ, γιατί μέσα στα δυσάρεστα υπάρχει και ένα ευχάριστο, πεθαίνει το Πασόκ. Βεβαίως, μέσα και στο ευχάριστο πάντα υπάρχει ένα δίδαγμα. Κακώς πεθαίνει το Πασόκ. Έπρεπε να το είχαμε σκοτώσει εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κακώς το αφήνουμε και φιλορροή. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να τα τελειώνουμε όταν πρέπει ως λαός αξιοπρεπής. Αλλά ακόμη και τώρα, επειδή δεν το κάνουμε όταν έπρεπε, χαιρόμαστε που το βλέπουμε να πεθαίνει και όπως συμβαίνει πάντα. Οι τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου σε έναν χώρο ή στη ζωή χαρακτηρίζουν σχεδόν το σύνολο. Και έχετε δει με τι ωραίο τρόπο ανταλλάσσουν μηνύματα από το Twitter, από δηλώσεις, από κάμερες, από παράθυρα, από επιστολές και με τι συντροφικότητα και τι αλληλεγγύη και κυρίως με τι ήθος αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τους εαυτούς τους. Δείχνει την εκτίμηση που έχουν στους εαυτούς τους και βεβαίως εννοείται στο λαό που τόσα χρόνια μόνο αυτόν υπηρέτησαν με τέτοια συνέπεια και τέτοιο πάθος. Ευάγγελος Βενιζέλος. Κύριε Πρόεδρε, περνάμε το ποτάμι στη πιο δύσκολη φάση και βγαίνουμε στην άλλη όχθη. Ραβώντας για το θάνατο πέρασα το ποτάμι. Περνάμε το ποτάμι, πέρασα από τα νιάτα μου κι απ' το πικρό νερό και βγαίνουμε στην άλλη όχθη. Τώρα φωνάζουν πίσω μου, ποιος είσαι εσύ που πέρασες. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σκατά. Τώρα φωνάζουν πίσω μου, σκατά. Ποιος είσαι εσύ που ξεχάσες. Είμαι ευαίσθητος. Τόσοι βρήκαν το θάνατο ανείς τον ποταμό. Θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. Θα γίνει μακελιό, Λοβέρδος είναι αυτός και το ποτάμι που το πέρασε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τα παλιά που προσπαθούν να περάσουν κι άλλοι το ποτάμι αλλά βρίσκουν το θάνατο αντί για τον ποταμό. Λες και έχει γραφτεί για αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ο Άγης έχει ένα ερώτημα. Συγγνώμη, λέει, είπες ότι ο Ψαριανός και ο Οικονόμου έκαναν την κάβα ή δεν το κατάλαβα καλά. Αυτό ακριβώς είπα. Όχι με αυτή τη λέξη. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Αυτό κατάλαβε όλη η Ελλάδα. Αυτό καταχωρήσαμε στη μνήμη μας γιατί αυτά δεν τελειώνουν. Δεν τελειώσαν προχθές. Μένουν. Γίνονται πάρα πολλά γεγονότα. Παρ' όλα αυτά, όλα πιάνουν την σωστή θέση και δημιουργούν ένα πολύ ωραίο εκρηκτικό παζλ στο μυαλό του καθενός. Και αυτό είναι υγεία. Και αυτό είναι και η μόνη σωτηρία εδώ που έχουμε. Έρθει. Ανδρέας Λοβέρδος, Ευάγγελος Βενιζέλος. Δεν είναι το θέμα του Πασόκ. Το θέμα είναι ότι αυτό που λέμε άρχουσα τάξη σε αυτόν τον τόπο, η ελίτ, θέλει να βρει δυνάμεις για την επόμενη μέρα. Και ο πανικός προέρχεται από εκεί. Δεν έχουν βρει δυνάμεις για την επόμενη μέρα. Έχουν καεί όλοι, έχουν καεί και οι παπαγάλοι τους, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Έχουν καεί και οι πολιτικοί εκπρόσωποι, οι υπηρέτες δούλοι. Τα pet shop, όχι τα pet, τα pet σκέτο που είναι μέσα στα pet shop, τα κατοικίδια για να το πούμε και. Στην ελληνική και υπάρχει ένα πρόβλημα εξαιτίας όλων αυτών. Θα ενώσω τις δυνάμεις μου και θα συμπεριωθώ με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Ραβώντας για το θάνατο πέρασα το ποτάμι. Μέσα στις σημερινές συνθήκες θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να πορευτούμε μαζί για το Πασόκ και μαζί με το Πασόκ για τη χώρα και τους πολίτες. Πέρασα από τη νύχτα μου. Αν είμαστε νούμερα. Κι από το μικρό καιρό. Δηλαδή είμαστε κομικοί. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Τι έκανα τώρα, περιμένουν να πάω για να αρχίσω. Ποιος είσαι εσύ που πέρασες. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Τι έκανα τώρα, περιμένουν να πάω για να αρχίσω. Μωρά, είσαι το διάλειο από εδώ πέρα. Να πάω και να γυρίσω σε 5 λεπτά. Ποιος είσαι εσύ που ξεχάσες. Περνάμε το ποτάμι, στη πιο δύσκολη φάση και βγαίνουμε στην άλλη όχθη. Τόσοι βρήκαν το θάνατο πάνω στον ποταμό. Καμπάνες του πένθους, τόσοι βρήκαν το θάνατο, κανείς στον ποταμό. Δεν πειράζει, αξίζει η προσπάθεια. Ό,τι βρήκε, ό,τι του ταιριάζει του καθενός. Ό,τι του αξίζει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, 2.11.208.200. Ζωντανοί είμαστε καλά, όπως έλεγε και ο Μακάριος κάποτε. Το είπαμε το τηλέφωνο, ναι, ο Αποστόλης απαντάει. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και από κινητό γράφουμε ρε, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας, αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει και ο Μάκης Βορύδης Μαυρουδής είναι το αύριο του τόπου, γιατί όλοι αυτοί σε κάτι συσκέψεις που λέει και ο Τράγκας το πρωί τον έχουν διαλέξει ως τον εκλεκτό μετά το Σαμαρά να πάρει τα ηνία, τώρα πια παράταξη δεν έχει σημασία, μια φιλευρωπαϊκή και καλά παράταξη, να ξανασώσει εκείνα τα χρόνια, εκείνους τους μήνες, πότε θα είναι, την πατρίδα. Προχθές όμως ήταν πολύ καθαρός ο κύριος Βορύδης, τσεκουράτος. Άρα λοιπόν, ποιος το κάνει, εμείς το πράττουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς που στηρίζουμε την κυβέρνηση, εμείς που ψηφίζουμε τη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, ξέρουμε γιατί το κάνουμε, γαμπάμε την πατρίδα, γαμπάμε τον ελληνικό λαό, το κάνουμε με πλήρη συνέστηση, με πλήρη ελευθερία, με πλήρη ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Θα γίνει μακελιό. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε κομμουνιστής. Εγώ λέγομαι Χριστοφιλοπούλου. Άι, στο διάλο κι εσύ. Queste fiore del partigiano, morto per la libertà. Τέλος και προσέξτε το αυτό. Για πρώτη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τσίπρας. Και αυτό αρέσει δεν αρέσει ορισμένος είναι μια πραγματική επανάσταση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά αυτό το τζίνι για τη μεγάλη στήριξη που μας δίνει. Λοιπόν, ποιος το κάνει, εμείς το πράττουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς που στηρίζουμε την κυβέρνηση, εμείς που ψηφίζουμε τη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, ξέρουμε γιατί το κάνουμε, γαμπάμε την πατρίδα, γαμπάμε τον ελληνικό λαό, το κάνουμε με πλήρη συνέστηση, με πλήρη ελευθερία, με πλήρη ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Το Προεδρείο τίποτα από πάνω. Οι άλλοι χειροκροτούσαν από κάτω σαν δεν τρέπονται αυτοί, η ομάδα η περίφημη της Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός ήταν απ' έξω. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καινούργια αγάπη. Λοιπόν, ναι, είμαι από τα παλιά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σου πω να μελοποιήσεις κάτι. Μπαίνει τη δεύτερη φορά που θα έρθεις, θα σε σκίσω. Όσους φόρους μου έβαλες, τόσες θα σε γαμίσω. Τραγουδάκι είναι. Μπαίνει η δεύτερη φορά. Αυτό είναι. Κάπως έτσι, εντάξει. Δεν το λες καλά. Που θα έρθεις, θα σε σκίσω. Εκτός και να πεις σε μένα για να σε βοηθήσω. Ναι, αυτό. Βγήκε ένα μου που πρέπει να είναι το ίδιο που ήθελε να τις πιάσει το βυζί. Α, ναι. Που έλεγε δεν πιστεύω ότι σε έπιασα, ότι συμμιλάω μαζί σου. Και... Ναι, αυτή είναι μία. Η άλλη με το βυζί ήταν άλλη. Μου φάνηκε η ίδια. Να σου πω, θα τη πει να σου στείλει μια φωτογραφία. Έτσι, ρε παιδί μου, για να μην σου βγει καμία 185 κιλά, με ένα δόντι, με τρία βυζιά. Εντάξει, μην ακουσυμφωνεί. Μπορεί... Τρία βυζιά να έχει. Λιγότερα να μην έχει. Το τρία έχει δίκιο. Λοιπόν, ναι, κάνα τέρα, ρε παιδί μου, και αυτά. Μην πας, πρέπει... Υπάρχει τέρα με τρία βυζιά, πούντο να με τρομάξει. Πόσες φορές θα σας το πω, ρε παιδιά, αφήστε τον κόσμο. Σας έχω πει κι άλλες φορές. Μην πληρώνετε. Θα έρθουν χαράτσια, μην τα πληρώνετε. Θα έρθουν αυξήσεις στα τσιγάρα, κόψτε το τσιγάρο. Θα έρθουν οτιδήποτε έκτακτη φόρη. Έτσι το σύστημα πολεμιέται, παιδιά μου. Μην πληρώνετε τίποτα. Ας τον κόσμο τώρα να τρέχει στο Σύνταγμα, δεν έχει και μετρό και λεωφορεία και να καίει βενζίνες. Δεν χρειάζεται. Πολεμιέται το σύστημα από αλλιώς. Σας το έχω πει. Να το καταλάβει αυτό ο κόσμος που ακούει. Να μην πληρώσει τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε να πάει κάτω ούτε τίποτα. Αφού βλέπεις ότι η κοινωνία είναι διχασμένη. Όταν όμως η κοινωνία θα αρχίσει, που έχει αρχίσει ήδη να μην έχει λεφτά, δεν πρέπει να πληρώσει κανένας. Μα κανένας οτιδήποτε. Ναι, θα μπορούσα με τον Αποστόλη μιλάω. Ναι. Πώς τόσο ευχαριστημένη είμαι που μιλάω γορίνα μου μαζί. Δεν ξέρω πόσο ευχαριστημένη, πραγματικά ενημερώστε με πόσο. Αγοράκι μου, παιδί. Δεν μου λες, θα μπορούσα να βγω στον αέρα. Ναι, τι θέλετε, πείτε μου. Λοιπόν, άκου, εγώ στην κυβέρνηση Τσολακογλου για αυτή την ιστορική μέρα εξαστελισμού στην Ελλάδα θέλω να μιλήσω με κάτι έμετρο. Και θες να σου το πω. Πείτε μου το έμετρο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω έκκληση σε αυτούς που αποφασίζουν παράνομα και αυθαίρετα την Ελλάδα να χαρίζουν μία πλατεία μοναχάρκη να μα χαρίσετε και με κρεμάλες άφθονες να τη διακοσμήσετε. Το λέω μέσα από την ψυχή μου. Αυτοσχεδιασμός, έλα. Ναι, παιδί μου. Δεν ήταν γραμμένο. Είμαι λογοτέχνη, γράφω. Το αφιερώνω με όλη μου την καρδιά γιατί τους αξίζει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, γιατί στεναχωριέμαι, ρε φίλε. Γιατί έφερα την κόρη μου σε έναν κόσμο, η οποία είναι 6 μηνών, σε έναν κόσμο που σχεδόν όλος ο λαός, όλοι οι άνθρωποι σχεδόν με λίγες εξαιρέσεις, είναι πολύ βλάκες. Είναι βλάκες πολύ. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους. Είμαστε πολύ βλάκες. Είμαστε πάρα πολύ βλάκες. Παλιότερα οι άνθρωποι, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, μπορεί να μην είχαν τις γνώσεις που έχουμε εμείς. Αλλά στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ πιο έξυπνοι από εμάς. Δεν τα σηκώναν όλα αυτά που γίνονται τώρα. Εμείς τα ανεχόμαστε όλα. Αποδεικνύεται το πόσο βλάκες είμαστε. Δύο κουβέντες θέλω να σου πω. Ναι. Λοιπόν, έχεις κανένα πρόβλημα αν είσαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός να το παραδεχθείς? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παραδείγματος χάρη εκλογές πρέπει να είναι μυστικές. Κοίταξε να δεις. Αν ήμουν Παναθηναϊκός θα ντρεπόμουν να πω ότι είμαι. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα μην λέμε μαλακίες. Ας το πάμε σε εκλογές. Ολυμπιακός που είμαι μετά από το θρίαμβο στην Ευρώπη. Συγκεντρώσου λίγο. Γιατί να ντραπώ? Τώρα για τις εκλογές. Το Ολυμπιακός το λες εύκολα, είναι καλή περίοδος. Το Παναθηναϊκός πού να το πεις, πού να ξεκινήσεις, από τη διοίκηση, από το αγωνιστικό, σκατά όλα. Πρόσεξε λίγο τώρα. Αφού ξέρουμε ποιο ψήφισε τι και ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Δηλαδή τα νέα μέτρα, παραδείγματος χάρη, να μην είναι για αυτόν που πήγε και επέλεξε συνειδητά τέλος πάντων κομμουνιστικό κόμμα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σχετίζεται με την μπάλα ή είναι άσχετο? Όχι, αγόρι μου, αλλά όταν άλλο δεν έχει πρόβλημα και πάνε να ψηφίζει, γιατί κάποιος σου βγάλουν αυτοί. Αυτοί να πάρουν και τα μέτρα. Αυτοί θα πάρουν τα μέτρα. Άλλος θα πάρει τα μέτρα. Όχι, τρελάθηκες. Παιδί μου, είδες καθόλου Άδωνη Γεωργιάδη, τα λες έτσι αδιάβαστος. Αυτοί να υποστούν. Υπάρχει κυβερνητική δηλαδή πλειοψηφία. Να μην είναι μισή. Να σεβαστούμε την κυβερνητική πλειοψηφία και όχι τα τσικό του ΣΥΡΙΖΑ και του Ανεξάρτητη. Έχεις ένα δίκιο. Είπε, έχω πολλά δίκια, αλλά δεν θέλω να τα λέω. Έλα, γεια. Θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. Και αυτός βραχνιασμένος. Όταν σε αγαπάει το κοινό, δεν θέλεις τίποτα άλλο σε τέτοιες δουλειές, δεν το λένε με θρέφη που λένε η αγάπη του κοινού και τέτοιες βλακίες. Μήνυμα από έναν ακροατή απευθυνόμενο σε μένα. Ο ακροατής υπογράφει Λουκ. Α, γράφει, δεν ψόφισες εσύ, κρίμας. Ευχαριστώ Λουκ για τα καλά σου λόγια, δεν τα κατάφερα χτες. Ήταν και κάτι λαφρύ από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια, μας δίνεις δύναμη και κουράγιο. Να συνεχίσουμε τώρα. Θα έχετε ακούσει την ιστορία αυτή που συνέβη στην Πάτρα. Με ένα σήκος ανοχής έκανε μια δωρεά σε ένα σχολείο. Μάθανε εκεί ότι δεν έχουν τα απαραίτητα, όλα τα σχολεία δεν έχουν τα απαραίτητα και έδωσαν 3.000. Ο συγκεκριμένος σήκος ανοχής έχει κάνει, καταρχήν είναι χορηγός σε ομάδα, νομίζω Βουκεφάλας έτσι λέγεται, και έχει κάνει και άλλες χορηγίες. Βγήκαν όμως από προχτές διάφοροι έτσι που θύχτηκαν πάρα πολύ με όλα αυτά. Δεν θίγονται με αυτά που γίνονται στη Βουλή, με αυτά που λένε όλοι οι βουλευτές που περιφέρονται, αστοιχείωτοι άνθρωποι, ούτε να μιλήσουν ελληνικά, τίποτα. Θύχτηκαν με τη δωρεά που έκανε ο οίκος ανοχής προς τα παιδιά μας. Και πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά και γιατί να δεχθούν την δωρεά αυτή. Η ιδιοκτήτρια του οίκου ανοχής, κυρία Σούλα Αλευρίδου, βγήκε σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη και μίλησε για αυτήν την δωρεά. Απάντησε καταρχήν στο ότι το έκανε για διαφημιστικούς λόγους, λες και θα προτιμήσουν τώρα τον οίκο ανοχής κάποιοι επειδή έκανε τη δωρεά στα σχολεία. Οι δραστηριότητες που έχω δεν τις έχω τώρα, τις έχω χρόνια. Δεν χρειάζονται διαφήμιση. Δεν χρειάζεται να διαφημιστεί. Είναι χρόνια αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάρει το δρόμο τους. Δεν χρειάζονται διαφήμιση. Και αν δεν τις είχα χρόνια δεν θα είχα και τη δυνατότητα να κάνω δωρεά όπως θέλω να κάνω και όταν κάνω και όπως θέλω κάνω. Πώς σας ήρθε τώρα απλά να κάνετε? Τώρα αυτή τη φορά, ναι, στο επόμενο βήμα μου θα είμαι πιο προσεκτική. Δεν θέλω ούτε τηλέφωνο να με πάρουν να μου πούνε ευχαριστώ. Ανωνύμως πια θα πηγαίνει. Πάντως εδώ δεν θέλω. Ναι, γιατί τώρα δεν είναι. Είναι ότι πληγώνεσαι κιόλας βλέποντας όλον αυτόν τον φασισμό. Είναι. Βλέποντας όλη αυτή την υποκρισία. Διότι ευχαρίστησε ο Σύλλογος Γονέων την κυρία, την ιδιοκτήτρια, και έτσι το μάθαμε όλοι, ενώ ήδη έχει κάνει και στο παρελθόν από ό,τι είπε και δεν της άρεσε όλο αυτό, γιατί άρχισε μετά μια άλλη ιστορία και πρέπει να βγαίνει να απολογείται γιατί και πώς και διότι. σε αυτόν τον τόπο έκανε ένα καλό κάποιος που δεν φαντάζεται κανείς ότι μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου καλό. Παρ' όλα αυτά βρήκε και το μπελάτης, δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά. Μας άρεσε ο λόγος της σήμερα το πρωί, σε αντίθεση με το ζάπινγκ που κάναμε σε όλα τα υπόλοιπα παράθυρα που βλέπαμε στρογγυλεμένο λόγο, ψεύτικο λόγο, ανθρώπους χαμένους στον κόσμο τους, στα εσώψυχά τους, να μην μπορούν να τιθασεύσουν τα εγώ τους. Και στην άλλη έβλεπες μια ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής, την κυρία ξαναλέω Σούλα Αλευρίδου, αξιοπρεπέστατη, μιλούσε για αυτά που έχει δωρήσει και έδειχνε και μια αντίληψη που έχει για το ελληνικό δημόσιο και για την ελληνική πολιτεία. Βράδυ. Κυρία Αλευρίδου, ναι. Αν και κρατιώσεστε πάρα πολύ καλά, είστε και συνταξιούχος. Δικαιούμαι σύνταξη, αλλά δεν θέλω να την πάρω. Γιατί? Θέλω να την πάρουν κάποιοι που έχουν ανάγκη, εγώ δεν έχω ανάγκη. Και εξακολουθώ και πληρώνω το ΙΚΑ για να παίρνω κάποια φάρμακα. Αλλά τώρα έτσι πως έχει γίνει με τα γενώσιμα και με τον άνθρωπο να πάω σε νοσοκομείο να πληρώσω και 25 ευρώ είσοδο, θα πληρώνω το ΙΚΑ χωρίς να πάω πουθενά. Αυτά τα ωραία λοιπόν από την Πάτρα που πάντα μας τροφοδοτεί, άλλωστε έχει βγάλει ως βουλευτή, το Γιώργο Παπανδρέου. Γύρισε ο Γιώργος, είναι εδώ μέχρι να πάρει την καινούργια άδεια, να ξαναπάει να εκπροσωπήσει τον πατρινό λαό, το λαό της Αχαΐας, στο Χάρβαρντ, όπου τον εκπροσωπεί μια χαρά από ό,τι φαίνεται. Το ζήτημα σε αυτή τη ζωή είναι να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου. Και επειδή πάντα οι Μητσοτάκηδες την έχουν ήσυχη, αυτό αποδεικνύεται σε κάθε γενιά που υπάρχει πάνω στον ελληνικό λαό, γιατί οι Μητσοτάκηδες δεν υπάρχουν δίπλα στο λαό, είναι πάνω στο λαό. Τρέφονται από το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτό συνέβη με τον μπαμπά, αυτό συνέβη με την κόρη, που την έχουμε χάσει τελευταίως, δεν έχει σημασία υπάρχει. Αυτό συνεβαίνει και με τον Κυριάκο. Εγώ προσωπικά, παρά τις όποιες επιμέρους επιφυλάξεις μπορώ να έχω, με ήσυχη τη συνείδησή μου, έχοντας πλήρως διαβάσει το κείμενο, θα το στηρίξω και καλώ και όλους τους συναδέλφους της πλειοψηφίας που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση να πράξουν το ίδιο. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας. Και ρωτάει ένας ακροατής, θα μπορούσα λέει να μάθω τι ακριβώς αποφασίστηκε τελικά και οριστικά για μισθούς και συντάξεις. Δεν τα άκουσα πουθενά. Εσείς γνωρίζετε? Δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς. Ξέχνα και μισθό και σύνταξη. Ξέχνα τα όλα. Το μόνο που πρέπει να θυμηθείς την Κυριακή που θα ψηφίζουν τον προϋπολογισμό είναι χρέος δικό μας, όπως χρέος των βουλευτών είναι να είναι μέσα στη Βουλή και χρέος της πλειοψηφίας αυτής της τρέχουσας να ψηφίσει αυτά που νομίζει σωστά, χρέος του λαού να είναι απ' έξω, όπως κάνουν και οι Ισπανοί. Έτσι λοιπόν στις 5 ώρα και οι ΓΕΣΕΑ δεν διέχουν στο Σύνταγμα και το ΠΑΜΕ έχει ξανά στην Ομόνια. Θα ανέβει φαντάζομαι όπως και προχθές πάνω στο Σύνταγμα. Το χρέος μας είναι αυτό. Αυτό να θυμάσαι, όσο πιο πολλές φορές το κάνουμε και όσο πιο πολλοί είμαστε στις πολλές φορές που το κάνουμε με καθαρή γραμμή, καθαρό μυαλό, σοβαρότητα. Δεν θα είχαμε ούτε συζητήσεις προχθές, ούτε ψηφοφορίες, ούτε 153, ούτε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Δυσκολίες μπορεί να είχαμε, αλλά δεν θα είχαμε αυτόν τον κανιβαλισμό που πέφτουν πάνω σε κάθε έναν, σε κατηγορίες ανθρώπων και διαγράφουν και διαλύουν ό,τι μπορούν και ό,τι τους αφήνουμε ακόμη να διαλύσουν. Αυτό να θυμάσαι, τίποτα άλλο δεν έχει τίποτα αξία. Μην ψάχνεις δικαιώματα, μην ψάχνεις αυτά που ξέραμε. Έχουν τελειώσει επειδή τα αφήνουμε και τελειώνουν. Τουλάχιστον τελειώνουν σύμφωνα με τις ψηφοφορίες, γιατί την τελική απάντηση, ίσως και λύση, να την πρέπει να τη δώσει ο πολλής κόσμος, αυτός που θίγεται. Με αυτό το λογίδριο φτάσαμε στο τέλος για την Παρασκευή. Έχουμε αφιερώσεις, παραγγελίες όπως τις λέμε. Μετά μαγκαζίνο και αμέσως μετά στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στους δρόμους της Αθήνας και της πλατείας την Κυριακή. Τη Ρόζα του Μητροπάνου και Μικρούτσικου και αφιερωμένη σε όλους τους τουιτάκηδες την Επανάσταση. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Λοιπόν, βάλε μια παραγγελία για αύριο, ρε. Λέγε. Λοιπόν, θέλω να βάλεις τον πρόεδρο, εκεί πέρα που έλεγε Νίκο από τη Δοδόνη, Βάση από τη Μυτιλίνη και όλα αυτά. Και στο ενδιάμεσο τι θα βάζεις? Τι θα βάλω στο ενδιάμεσο? Δεν ξέρεις? Δεν ξέρω τι θα βάλω στο ενδιάμεσο, βοήθησέ με. Λοιπόν, από μια ταινία που λέγεται Αυστηρός κατάλληλο, τη ξέρεις, που λέει Αλεξέη, Αλεξέη, ελληνική. Ναι, ρε, του τέτοιου, του ρέπα και του άλλου. Δεν ξέρω, άμα τη βρω θα το βάλω, αλλιώς πακέτο. Ρε, είναι δέσο στο YouTube να πούμε. Εντάξει, είναι... έλα, γεια. Περίμενα, δεν την τελείωσε. Τέλειωνε. Άντε, για να πούμε. Ωραίος τρόπος και δεν θα σου βάλω και αφιέρωση. Μαλάκα. Πάτε στο διάλογο, Μωριλούλα. Στο τέλο θα βγει ξανά. Εμένα, Μωρή, καρκίλα, μιλά έτσι. Ρε, σε μένα, εννοείται, καρκίλα, ρε. Ε, στο διάλογο, το χάμω. Άι, Μωριλούλα. Θα μου μιλήσει εμένα, τη κιάρα. Πάρε κάμερα στο χέρι και κούνατη. Θα του κάνουμε πιο Lars von Trier. Έτοιμοι! Πάμε! Φίλε Χρήστο, το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Ε, στο διάλογο το χάμω. Αγαπητή Ελένη. Τι κιάρα. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Αλεξέη, ω! Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αλεξάνδρα από το Βόλο. Αλεξέη, ω! Αλεξέη, ω! Χρήστο από τα Γιαννιτσά. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Αλεξέη. Πιο γρήγορα, ρε! Βάσια από τη Μυτιλίνη. Δεν έχουν κότσια τα νέα παιδιά σήμερα. Δεν έχουν μεράκι. Αλεξέη, ω! Αλεξέη, ω! Αλεξέη, ω! Ένα μικρό διάλειμμα! Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Θέλω να βάλεις το βορείδι εκεί που λέει θα μας πάρει τα σπίτια και μετά να βάλεις το ψάλτη που λέει τι λέει ο μαλάκας, τι λέει ο μαλάκας. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Βορείδη, ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Μια στιγμή πρέπει να αποπληρωθούν οι οφειλές. Τι λέει ο μαλάκας. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Βάλε με αυτό το μαλάκα από τη δημοσκοπική αριστερά, χθες που τα μπέρδευε. Όχι δημοσκοπική αριστερά, δημοκρατική αριστερά. Έλα ρε τώρα, σε συνδυασμό με τον πρόεδρο του Λεβαδιακού που έλεγε εγώ δεν ξέρω, του Εδεσαϊκού, εγώ δεν ξέρω, αλλά μετά ήρθανε και μετά αφού αυτοί ήρθαν είπαμε εμείς δεν θέλουμε, αλλά αφού δεν θέλουμε μετά θέλανε. Α, το Χατζησοκράτη λες. Ναι, το Χατζησοκράτη με τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού που τα είχε μπερδέψει τότε με την Καλαμαριά, δεν ήξερε τι λέει. Θέλουμε σε κάθε περίπτωση αυτή την υπόθεση της κυβέρνησης να πάμε παραπέρα. Μόλις όπως είπαμε ότι αυτό εμείς δεν θέλαμε, αυτοί είπαν όχι λέει θέλουμε. Να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε ότι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Όταν λέει αυτό δεν τα ψηφίζω σημαίνει ότι δεν σου λέω Αντώνη Σαμαρά, μην τα βάλεις αυτά διότι όταν ξέρω, λέει ο Κουβέλης, ξέρει ότι δεν θα ψηφίζει από τη δική μας την πλευρά. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει θέλουμε δεν θέλουμε και εμείς και αυτή ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Τι πάει να πει να κάνουμε τώρα να υπάρχει ένα... Και λέμε εντάξει λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά. Δεν χρειάζεται άλλο επιπλέον. Ωραία. Χρειάζεται κατά πολλούς. Αυτό όμως... Με παίζει στη ρούλετα και με χάνει. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Να σου πω, ένα Κροατή, ένα Χρήστο εκεί πέρα, δεν ξέρω πού στο διάλογο ήτανε, τον θυμάσαι? Ναι. Λοιπόν, άμα τον βρεις, εκείνο με τον Πολύδωρα, τότε που είχε πει τα θεϊκά ο Πολύδωρας για τη Γράνα και τον Υδραγωγό, που είχε αφηνιάσει ο άλλος. Ο Χρήστος αυτός. Αυτό, πώς θα γίνει να τον πείσουμε να πάρει κανένα τηλέφωνο? Ξέρω εγώ, θα το βάλω να το ακούσει. Δηλαδή, με κάλεσμα, με κάλεσμα, Χρήστο, come back. Χρήστο, ξαναπάρε. Χρήστο, έλα ξανά. Κλείστε την εκπομπή, κλείστε, πηγαίνετε σπίτια σας, τελειώσατε! Επιτέλους, γιατί? Τελειώσατε ρε, σας τελείωσε, σας έσβησε ρε, δεν θα τον ξεπεράσετε ποτέ ρε τον άρχοντα! Ποιον? Το Βίρονα ρε! Τον έσκησε το Ρίτσο φίλε! Καλαμούκης είναι ξενέρωτος, πάει σε τέτοιες ημερίδες εκεί για το Ρίτσο, αντί να πάει εκεί πέρα και να φουγκράσετε το μεγάλο τον ποιητή, το Ζόντα! Τα μάθες φίλε, τα φροντιστήρια τρέχουν και δεν φτάνουνε! Γιατί... Τρέχουνε να βγάλουνε φωτοτυπίες φίλε, το κείμενο του Πολύδωρα είναι σώς για την άλλη τη χρονιά! Το Παμπινιώτη είναι έξω από την Κατεχάκη, είναι έτοιμος να κάνει χαρακτήρι φίλε! Και ο Κρυαράς είναι στην Εντατική! Γίνεται γλωσσική μεταρρύθμιση φίλε! Έχεις καεί έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν μπορώ φίλε, τόσα χρόνια έκανα να απεξαρτήσω και έτσι ο κάθε τρελαμένος και σε στέλνει στο διάολο! Λοιπόν, την Παρασκευή κλείστε το μαγαζί και βάλτε μόνο το Βίρονα. Λοιπόν, αφιέρωσε την Παρασκευή όλο το κομμάτι. Ναι. Όλο το κομμάτι και θέλω από πίσω background μουσική να παίζει αυτό που λέει I need your loving. Ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα? I need your loving. Γράνα! Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία? Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή? Δεν βάζεις μια φερουσούλα την Παρασκευή? Για πες. Αυτό το χέρια είναι καθαρά. Ε, μιας και είναι και επίκαιρο. Σκέτο. Αλλά δεν κλέψανε. Αυτό το χέρια. Δείξτε τα χέρια σας τώρα. Αυτό το χέρια. Δείξτε τα χέρια σας. Μία, δύο, δέκα. Καθαρά χέρια! Μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι! Χάρχιτρα! Χάρχιτρα! Να! Να! Τι με κοιτάζεις, Ρόζα, μου διασμένη? Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί? Ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ